इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं जाई रहूं मिली हरी में, छिन हर घर यरु जिर हर टाटी, घन घर जन कांपे मेरी छाती। दस वेदारी लागी गई तारी, दूरी गवन आवन भयो भारी, चहो देसी बैठी चारी पहरिया, जागत मुझे गई मोरी नगरिया। कहे कबीर सुनहूं रे लोई, भानड घड़न सवारण सोई। कहे कबीर सुनहूं रे लोई, भानड घड़न सवारण सोई। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रस कारे, बाल पदा सब खेली गवाया, तरुण भयाना रीपस कारे। बीरद भया कफ बायने घेरा, खाट पड़ान जाय खसकारे। नाभि कवल बीच है कस्तूरी, जैसे मृग फिरे बन कारे। बिन सत गुरु इतना दुख पाया, वेद मिला नहीं इस तनकारे। माता पिता बंधु सूत तिरिया, संग नहीं कोई जाय सकारे। जब लग जीवे गुर गुत लेगा, धन जो बन है दिन दस कारे। चौरसी जो उबरा चाहे छोड़ कमीन का चस्कारे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नख सिख पूर रहा विस्कारे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर स कारे। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, बुरसित नैनो बीच नबी है, मुर्शिद नैनो स्याह सफेद तिलो बिच तारा, अवगति अलखर भी है, मुरसीत ननो बिचन भी है मुरसीत ननो आखे मथे पाखी चमके पाखी मथे दुवारा तेही दुवारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा सुन शहर में बास हमारी तहां सरबंगी जावे साहब कबीर सदा के संगी सबज महल ले आवे मुरसीद ननो बीच नबी है। जिंदगी सुबह से अब शाम हो ही जाती है, देर कुछ पल की बस ये सांस रुकी जाती है। उससे मिलना न हुआ जिससे मुझे मिलना था, यूं तो मिले खूब मगर ये भी कोई मिलना था। गांठ जब लगती हो तो डोर टूट जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हो ही जाती है। कोई मेरा न हुआ न मैं किसी का हो सका, चक्र मेरे भाग का इस जगह आकर रुका। जहाँ फूल तो खिलते नहीं कली बिखर जाती है, देर कुछ पल की बस ये सांस रुकी जाती है। किसी का दोष नहीं मैंने ही गलती की है, सत्य को छोड़ जो सपनों से मोहब्बत की है। जो कभी थी ही नहीं वह दुनिया मिटी जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हो ही जाती है। असंभव आस थी भरने की खुद को भर न सका, नियति शून्य है मेरी मैं यह देख न सका। आंख में आंसू है मगर ओंठों पे हंसी आती है, देर कुछ पल की बस ये सांस रुकी जाती है। जिंदगी सुबह से अब शाम हो ही जाती है, सुबह हुई तो शाम हो ही गई, क्योंकि प्रारंभ में ही अंत छिपा है, जन्म में ही मृत्यु छिपी है। जिस दिन से पैदा हुए हो मर रहे हो, 70 वर्ष लगे 80 वर्ष लगे इस प्रक्रिया को पूरे होने में वह बात अलग, लेकिन मृत्यु अचानक नहीं आती। जन्म के साथ पहली सांस के साथ ही उसकी पगध्वनि सुनी जाती, आते आते समय लग जाता है। जिसे ये बात ख्याल में आ गई कि मैं मर रहा हूँ, जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो मृत्यु की ही लंबी प्रक्रिया है, उसके जीवन में क्रांति हो जानी अवसंभावी है। यह भ्रांति की यह जीवन है हमें उलझाए रखती है। जीवन समझते हैं तो लिपटते हैं, जीवन समझते हैं तो जोर से पकड़ते कि हाथ से छूट ना जाए, मौत दिखाई पड़ जाए फिर कौन पागल पकड़े। मौत दिखाई पड़ जाए तो हमारी आंखें उसकी तलाश करने लगे जो असली जीवन है। यह जीवन जीवन नहीं है ऐसी प्रतीति प्रगाढ़ हो तो कैसे रोक सकोगे अपने को अनंत जीवन को खोजने से, तब अमृत की तलाश शुरू होती। पहला कदम यही है कि यह जीवन सिर्फ धोखा है, माया है, प्रतीत होता है जीवन जैसा, है क्या? हड्डी मांस मज्जा का ढेर, सांस आती है जाती है, छाती फूलती है सिकुड़ती, इसे तुम जीवन कहते हो? बाहर गई श्वास भीतर ना आएगी और बस जीवन समाप्त? इतना सस्ता, इतना दो कौड़ी का, इतना परवश, इतना असहाय, इसे तुम जीवन कहते हो? अगर इसे जीवन कहते हो तो फिर मृत्यु क्या है? यह देह अभी है और अभी ना हो जाए, जरा सी बात इसे मिटा दे। पानी का बबूला है, सूरज की रोशनी में चमकता है, यूं लगता है जैसे इंद्रधनुष बना हो, उसके चारों तरफ रंग बिरंगा मालूम पड़ता है, और जरा सी अल्पिन चुभा दो और ऐसे मिट गया जैसे कभी न था। इससे भिन्न है हमारी जिंदगी कुछ? बस अल्पीन चुभा दो और गई। पानी की लहर है, हवा का झोंका है। महावीर ने ठीक कहा है, जीवन ऐसे है जैसे घास की पत्ती पर सुबह की ओस। सूरज निकलेगा, वाष्पीभूत हो जाएगी, और ना भी निकले सूरज, जरा सा हवा का झोंका आ जाएगा कि पत्ती से झर जाएगी, मिट्टी में खो जाएगी। ओस की बूंद है हमारा जीवन, मगर इसको हमने इतना मूल्य दे रखा है, इतना सजाने संवारने में, इतने श्रृंगार में लगे, सब कुछ इसी पर लगा रखा है। फिर रोओगे, फिर पछताओगे। कबीर कहते हैं, इब्न रहूं माटी के घर में, अब इस मिट्टी के घर में ना रहूंगा। रह चुके बहुत, जन्मों जन्मों से रह रहे हो। कबीर तो घोषणा कर रहे हैं परमात्मा के सामने, इब्न रहूं माटी के घर में, अब हो गया बहुत। आखिर ना समझे की भी एक सीमा होती है। अब नहीं रहूंगा इस मिट्टी के घर में, मिट्टी ही तो है। इधर सांस गई, उधर लोगों ने अर्थी उठाई। इधर सांस गई, उधर लोग गड्ढा खोदने लगे। मिट्टी मिट्टी में मिल ही जाएगी, और मिट्टी के लिए कितना शोरगुल था, कितने उपद्रव थे, कितने राग रंग थे, मिट्टी के लिए कितनों को सताया, कितनों को मिटाया। मिट्टी ने न मालूम कैसे कैसे सपने देखे। सारे संसार की विजय यात्रा करनी चाहिए, सारे संसार की संपदा इकट्ठी करनी चाहिए, पद और प्रतिष्ठा के तगमे लगाना चाहिए, और भूल ही गई मिट्टी कि बस मिट्टी है, देर नहीं लगेगी गिरने में, सब धन संपत्ति पड़ी रह जाएगी, सब विजय यात्रा विषाद में बदल जाएगी। कबीर को दिख गई ये बात, तुम्हें भी दिखनी चाहिए। बहुत हो गया समय, संकोच करो, अब थोड़ी लाज भी करो, थोड़े शर्माओ भी। इब्न रहूं माटी के घर में, इब में जाए रहूं मिली हरी में। कबीर कहते हैं, अब तो इस मिट्टी के घर में नहीं रहना, अब तो हरी में मिलूंगा, अब तो चैतन्य में निवास करूंगा, अब तो सच्चिदानंद में डूबूंगा, बहुत हो गए खिलौनों से खेल, अब तो सत्य को पकड़ूंगा, अब नहीं और सपने, नहीं अब बनानी ही और कामनाएं और तृष्णाएं और वासनाएं, अब सब मिटा दूंगा, ये मिट्टी के घर घूले, ये रेत में बनाए महल सब गिरा दूंगा, ये कागज की नावें सब डुबा दूंगा, अब तो जो है और सदा रहता है उससे ही नाता जोड़ूंगा, उससे ही सेतु बनाऊंगा, उसका ही नाम हरि है। हरि कोई व्यक्ति नहीं, इस भ्रांति में मत रहना कि राम कहीं कोई व्यक्ति है कि जो तुम्हें मिलेगा और कहेगा कि आइए विराजिए पधारिए, कि भले आए, बहुत दिन से प्रतीक्षा करता था, कि बड़े सौभाग्य हमारे कि पलक पांवड़े बिछाए बैठा था। हरि कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर के संबंध में व्यक्ति की धारणा बिल्कुल छोड़ दो, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवत्ता है, चैतन्य है, सत्य, आनंद। ऐसे गुणों का स्मरण करो, ये सारा जगत उसमें व्याप्त है, फूल फूल पे उसकी छाप है, पत्ते पत्ते पे उसके हस्ताक्षर है, मगर व्यक्ति की तलाश बंद कर दो, नहीं तो वह तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। अब कोई चला धनुधारी राम को खोजने, अब कहां मिलेंगे धनुधारी राम, कोई चला बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को खोजने, कहां मिलेंगे बांसुरी बजाने वाले कृष्ण। तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम चाहो तो कल्पना को इतना साकार कर ले सकते हो कि खुली आंखों सपना दिखाई पड़ने लगे, मगर सपना चाहे बंद आंख देखो चाहे खुली आंख, चाहे रात का हो सपना चाहे दिवस का, सपना सपना है, और सपना चाहे संसार का हो और चाहे स्वर्ग का, सपना सपना है। परमात्मा को व्यक्ति की तरह देखने के कारण ही करोड़ों करोड़ों लोग उससे वंचित हैं, क्योंकि मौलिक रूप से ही उनकी खोज गलत शुरू हो जाती। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक भाव है, अहोभाव है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना की परम स्थिति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, ध्यान में उतरी हुई धन्यता है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शून्य है, निर्विचार, निर्विकल्प समाधि है। कबीर कहते हैं, इब्न रहूं माटी के घर में, इब्न जाए रहूं मिल हरि में, अब तो मिलना है मुझे भगवत्ता में, अब इस छोटे से घर से काम ना चलेगा, अब तो सारे विश्व को विराट को अपना घर बनाऊंगा, अब बंधाना रहूंगा सीमा में, अब तो असीम के साथ बावरे डालनी, अब तो विवाह रचाना है। कबीर और जगह कहते हैं, मैं तो राम की दुल्हनिया, ये प्रतीक है। अगर भावरे ही डालनी हो तो शाश्वत के साथ डालो, क्षण भंगुर के साथ भावरे डालोगे पछताओगे। अगर आश्वासन ही लेना है देना है तो शाश्वत को दो लो, क्षण भंगुर को आश्वासन दोगे लोगे टूटेंगे आश्वासन। खुद का ही भरोसा नहीं है कि कल हम होंगे या नहीं, और कल के हम आश्वासन देते। सुनी है मैंने ये कथा, महाभारत की है। युधिष्ठिर सुबह सुबह बैठे, अज्ञात वास के दिनों की बात है, एक भिकमंगा द्वार पर दस्तक दिया है। युधिष्ठिर कुछ काम में लगे, कहा कि कल आ जाना। भीम ने सुना, उठाया नगाड़ा, बजाता नगाड़ा बाहर की तरफ भागा। युधिष्ठिर ने पूछा कहाँ जाते हो? उसने गांव में खबर कर दूं कि मेरे भाई ने समय पर विजय पा ली, एक भिखमंगे को कहा है कि कल भिक्षा दूंगा। समय पर विजय पा ले वही कह सकता है कल भिक्षा दूंगा, कल का क्या भरोसा, कल हो या ना हो, एक पल का तो भरोसा नहीं। अभी हो अभी मिट जाओ, और तुम कल तक का आश्वासन दे रहे हो। युधिष्ठिर को बात समझ में आई, दौड़े भिखमंगे को पकड़ा और कहा भैया तू भिक्षा ले जा, अभी ले जा, क्योंकि जो करना है वो अभी, कल पर टालना तो तभी हो सकता है जब हमें भरोसा हो कि कल हम भी होंगे। चीन की एक पुरानी कथा है, एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गए, उसने उसे मृत्यु का दंड दे दिया, लेकिन नियम था उस साम्राज्य का कि जब किसी का मृत्यु दंड हो तो एक दिन पहले सम्राट स्वयं मिलने आता था। फिर ये तो उसका खुद वजीर था और इस वजीर ने बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन कोई बात पर नाराज हो गया था और क्रोध में दंड दे दिया था। ऐसे मन ही मन पछताया भी था पीछे, लेकिन अब लौटना तो हो नहीं सकता, थूका चाटा नहीं जा सकता। तो आया वजीर को मिलने, अपना घोड़ा बांधा कारागृह के बाहर, सिंचों के भीतर वजीर बंद है, ताला खुला, सम्राट भीतर आया। वजीर से कहा कुछ भी मांगना हो तो मांग लो, तुमने मेरी बहुत सेवाएं की, यद्यपि तुम्हारी भूल के कारण मुझे दंड देना पड़ा, लेकिन मेरे मन में पछतावा है, पर अब कुछ भी हो नहीं सकता। सम्राट ये कह रहा था कि वजीर धाड़ मार के रोने लगा। सम्राट ने कहा तुम और रोते हो, तुम जैसा सूरवीर मैंने नहीं देखा, मैंने तुम्हें युद्ध के मैदानों पर नंगी तलवारों में घिरे देखा है, तुम्हारी आंख में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, तुम और मौत से डरो, ये तुम्हें सोच भी नहीं सकता था। वजीर ने कहा मौत से कौन डर रहा है मालिक, मैं किसी और बात के लिए रो रहा हूं। सम्राट ने पूछा वो कौन सी बात है, मैं पूरी करूंगा। वजीर ने कहा कि नहीं आप पूरी ना कर सकेंगे, कोई भी पूरी ना कर सकेगा, वो बात ही कुछ ऐसी जिद की। सम्राट ने तो उसने कहा आप कहते तो कह देता हूँ, आप जिस घोड़े को लेके आए हो उसके कारण रो रहा हूँ। सम्राट ने कहा पागल हो गए, घोड़े के लिए क्यों रोओगे? वजीर ने कहा कि जीवन भर इस जाति के घोड़े की मैं तलाश करता रहा, क्योंकि मैंने 12 वर्ष अपने जीवन के इसी साधना में लगाए थे। एक सदगुरु के पास बैठ के मैंने घोड़ों को आकाश में उड़ाने की कला सीखी थी, मगर एक खास जाति का घोड़ा ही उड़ने में समर्थ हो सकता है, और आज जबकि मरने की घड़ी है, केवल 24 घंटे मेरे हाथ में बचे, तब ये घोड़ा मुझे दिखाई पड़ा। जिंदगी भर इसकी तलाश करता था, इसलिए रो रहा हूँ कि ये भी खूब मजाक रही, खूब विडंबना हुई। 12 साल मैंने खर्च किए थे बड़ी आशा में कि घोड़ों को उड़ा के दुनिया में चमत्कार पैदा कर दूंगा, और अब आप आए हैं इस घोड़े पे बैठकर, मरते वक्त मुझे और पीड़ा देने आए, मृत्यु से नहीं रो रहा हूँ मालिक, इस घोड़े को देख के रो रहा हूँ। सम्राट के मन में वासना जगी कि काश मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा हो, तो दुनिया में किसी सम्राट के पास नहीं। उसने कहा कितना समय लगेगा घोड़े को उड़ना सीखने में? वजीर ने कहा 1 वर्ष। सम्राट ने कहा तो 1 वर्ष के लिए तुम बाहर आ जाओ, अगर घोड़ा उड़ना सीख गया तो न केवल तुम्हारा मृत्यु दंड रद्द, मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करूंगा, आधा साम्राज्य भी तुम्हें दूंगा, और अगर घोड़ा उड़ना नहीं सीखा तो कुछ खर्च नहीं, साल भर के बाद मौत हो जाएगी, मैं इसमें कुछ गंवा नहीं रहा हूं। वजीर घोड़े पर बैठ के अपने घर लौटा, पत्नी बच्चे रो रहे थे क्योंकि आज आखिरी दिन था, पति को घर आए देख के पत्नी ने पूछा, आप और कैसे लौट आए, क्या चमत्कार घटा। पति हंसने लगा, उसने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी सम्राट को मैंने कहा कि एक साल में घोड़े को ओढ़ना सिखा दूंगा, इसलिए एक साल तो बचा। पत्नी ने कहा कि ये तुमने क्या किया, और मुश्किल डाल दी, मुझे भली भांति पता है तुमने इसकी कोई कला कभी सीखी नहीं, तुम झूठ बोले हो। और झूठ ही बोलना था तो कम से कम 10-5 साल तो मांगते, एक साल तो यूं गुजर जाएगा। और ये एक साल हमारी छाती पर पत्थर की चट्टान की तरह रहेगा, गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी। अब गया दिन, एक दिन गया और एक दिन गया, और मौत फिर खड़ी है सामने। इससे तो मर जाना ही बेहतर था। ये एक साल तो हमारे लिए सबके लिए मृत्यु सिर पे खड़ी रहेगी, ये तो और भारी पड़ जाए। ये तुमने क्या किया? उस वजीर ने कहा, ना समझ, तुझे जिंदगी का कुछ हिसाब पता है? अरे साल भर में क्या नहीं हो सकता, घोड़ा तो नहीं उड़ेगा ये पक्का है, मगर और बहुत कुछ हो सकता, राजा मर सकता, मैं मर सकता हूँ, कम से कम घोड़ा तो मर ही सकता है। और जो घटना घटी वो बहुत हैरानी की, राजा ही नहीं मरा, घोड़ा ही नहीं मरा, वजीर भी मर गए, तीनों मर गए, साल भर में तीनों समाप्त हो। जिंदगी बिल्कुल पानी की धार है, और हम पानी के धार में पैर को अड़ा के सारी ताकत लगा के खड़े, जो कोई नहीं कर सका वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जीत लेंगे जैसे जैसे अपने को अपवाद सिद्ध कर देंगे। कबीर कहते हैं, इब्न रहूं माटी के घर में, अब नहीं बहुत हो चुका है, सीमा होती है, अब सीमा के बाहर की बात हो गई। इस इब शब्द पर ध्यान देना, अब न रहूं, क्योंकि जब भी क्रांति घटित होती है तो अब नहीं घटित होती। कबीर ये नहीं कह रहे कि कल बदलूंगा, परसों बदलूंगा, अगले वर्ष, कि जब बुढ़ापा आएगा तब संन्यास ले लूंगा। कबीर टाल नहीं रहे, कबीर का वचन बहुत अद्भुत है, इब्न रहूं, बस अभी इसी क्षण इस देह में अब नहीं रहना है। देह में नहीं रहने का क्या अर्थ है? क्या आत्महत्या कर लेनी, क्या गर्दन काट लेनी, क्या पहाड़ से कूद जाना, क्या फांसी लगा लेनी? नहीं, इब्न रहूं माटी के घर में, इसका अर्थ है अब और अपने को इस माटी के घर के साथ तादात नहीं कर सकता, अब नहीं कह सकता हूं कि मैं देह हूं, अब कहना चाहता हूं कि मैं सच्चिदानंद हूं, अनल हक हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अब ये उद्घोष करना चाहता हूं। बहुत दिन माटी से जुड़ा रहा, अब वो जोड़ तोड़ देना चाहता हूं। इधर माटी से जोड़ तोड़ो, उधर अमृत से जोड़ बन जाता है, दोनों जोड़ साथ नहीं रह सकते। हाथ से मिट्टी गिर जाए, अमृत से हाथ भर जाते। जब तक हाथ मिट्टी से भरे हैं, अमृत के लिए अवकाश नहीं, स्थान नहीं। इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाई रहूं मिल हरि में, अब इसी क्षण हरि में मिलूंगा। इस वचन के बाद भी कबीरदास बहुत वर्षों तक जिंदा रहे, इसलिए हरि में मिलने का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई मरने के बाद ही हरि में मिलता है। हरि का और मरने से क्या लेना देना, अभी घटना घट सकती और अभी ही घटना घट सकती, कल पटाला तो सदा को टाला। जिसने कहा कल, उसने असल में ये कहा कभी नहीं, कल कभी आता है, कल कभी आया है, जो आता है वह तो आज है। सदा आज, परमात्मा तो सिर्फ एक ही समय जानता है, न बीता कल जानता है न आने वाला कल जानता है, परमात्मा तो सिर्फ आज को ही पहचानता है। आज भी कहना ठीक नहीं, आज भी बड़ी बात हो गई, परमात्मा भी बस अब को ही पहचानता है, ये क्षण, ये क्षण की प्रगाढ़ता, ये क्षण जो तुम्हें घेरे हुए, ये धड़कती हुई छाती, ये श्वास का आना जाना, ये दूर ट्रेन की आवाज, ये पक्षियों की चहचहाट, यह क्षण अपनी समग्रता में, बस इस क्षण के बाहर और कोई समय नहीं। बीता कल तुम्हारी स्मृति में, आने वाला कल तुम्हारी कल्पना में, न बीते कल का कोई अस्तित्व है, न आने वाले कल का कोई अस्तित्व है। अस्तित्व है तो बस अब का, और अब से भी छोटा लगता है कबीर का शब्द इब। इब और भी प्यारा है, इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाई रहूं मिले हरी में, ओ मेरी सांसों में उलझे, मेरी उलझन सुलझा दे रे, यह उर्मे कैसी उथल पुथल, तन आज शिथिल मन आज विकल, निर्जीव उंगलियां तारों पर, स्वर लहरी में भारी हलचल, भूले अतीत रागों को गायक, फिर वीणा पर गा दे रे, मैंने फूलों का उर्झा का कांटों कांटों में भरमाई, मैं जलधि उर्मियों पर नाची, मैं चट्टानों से टकराई, तू पार न तुझको छुपाई, मुझको ही पार लगा ले रे। ये घोषणा परमात्मा से क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए कि हमारे सामर्थ्य के बाहर है कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो पुकार दे सकते हैं, तू पार न तुझको छू पाई, मुझको ही पार लगा ले रहे, तू है बहुत दूर, हाथ हमारे बहुत छोटे बहुत बौने, तू है आकाश में चमकते तारे जैसा, हम हाथ भी बढ़ाते तो तुझ तक कहां पहुंच पाते, हाँ तू चाहे तो तेरे हाथ तो कहीं भी पहुंच सकते, तेरी किरणें तो किसी भी हृदय के अंधकार को तोड़ सकती, वो मेरी सांसों में उलझे मेरी उलझन सुलझा दे रहे, हमारे लिए तो तू दूर है लेकिन तू तो, तेरे लिए हम दूर नहीं क्योंकि तू हमारी सांसों में उलझा है, हमें पता नहीं इसलिए दूर, हमें पहचान नहीं इसलिए दूर है, तुझे तो पहचान है तुझे तो पता है, वो मेरी सांसों में उलझे मेरी उलझन सुलझा दे रहे, तू चाहे तो अभी सुलझ जाए बात, तू चाहे और बात न हो तो हम क्या करें, हम सिर्फ पुकार दे सकते, हम अपने समग्र प्राणों से तुझे पुकार सकते, हम रोए रोए से पुकार सकते, हमारा कण कण आवाहन दे सकता है, रो सकता है, वही कबीर कह रहे हैं, इब्न रहूं माटी के घर में, मेरी तरफ से तुझसे कह देता हूं, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं डालूंगा, तू कुछ कर, तोड़ दे मेरा तादात, मिटा दे मेरी भ्रांतियां, हिला और जगा दे मुझे, ये नींद और ये नींद के दुख स्वप्न बहुत झेल लिए, इब्न रहूं माटी के घर में, इब में जाई रहूं मिली हरी में, अब तो बस तुझ में मिलने की आकांक्षा है, मगर मेरे बस के बाहर की आकांक्षा कर रहा हूं, तू है विराट हम है क्षुद्र, तू है सागर हम है बूंद, बूंद सागर को तलाश करने भी जाएगी, बहुत संभावना है रास्ते में कहीं भटक जाए खो जाए मरुस्थलों में डूब जाए, लेकिन अगर सागर बूंद को खोजने आए तो जरूर खोज लेगा, फिर बूंद को सागर का कुछ पता भी तो नहीं, जाए तो किस दिशा में जाए। सागर का कोई नाम धाम भी तो हो, सागर की कोई पहली पहचान भी तो हो। सागर सामने भी आ जाएगा तो बूंद कैसे पहचानेगी कि यही सागर। पहचान के लिए भी तो कोई पुराना परिचय चाहिए। हाँ, सागर पहचान लेगा क्योंकि बूंद सागर की वो मेरी सांसों में उलझे, मेरी उलझन सुलझा दे रहे। यह उर्मे कैसी उथल पुथल, तन आज शिथिल मन आज विकल, निर्जीव उंगलियां तारों पर, स्वर लहरी में भारी हलचल। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि मेरे हृदय में एक उथल पुथल मची, एक क्रांति उठी, एक ज्वाला जगी। यह उर्मे कैसी उथल पुथल, तन आज शिथिल मन आज विकल। और ये जो भी हो रहा है आज हो रहा है, अभी हो रहा है। मन आज विकल, तन आज शिथिल, निर्जीव उंगलियां तारों पर, स्वर लहरी में भारी हलचल। और मेरी उंगलियां तो निर्जीव, मैं तो मिट्टी ही हूँ। तू छू दे तो जीवन मिले, तेरा स्पर्श आए तो मिट्टी सोना हो जाए। मैं तो जो छूता हूँ वही मिट्टी से धोता है, सोना छूता हूँ तो मिट्टी हो जाती। तेरा दिव्य स्पर्श चाहिए, तेरा संस्पर्श चाहिए तो क्रांति घट सकती है। कबीर सिर्फ उद्घोषणा कर रहे हैं, छिनहर घर अरु झिरहर टाटी, अपना निवेदन किए देते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी पहचान तुझे बता दूं ताकि तू मुझे खोजे तो कुछ अड़चन न हो। तू तो कुछ कहता नहीं कहां, तू तो बुलाता नहीं, तू तो द्वार पर दस्तक देता नहीं। मैं ही तुझे अपना पता ठिकाना बता देता हूँ। छिनहर घर, टूटा फूटा घर है ये, जहाँ टूटे फूटे घर को समझ लेना कि समझना कि मैं ही हूँ। छिनहर घर और झिरहर टाटी, टूटा फूटा घर है, जर्जर टाटी है, बस माटी ही माटी है। घन गर्जन कपे मेरी छाती और मौत चारों तरफ घनघोर गरज रही और मेरी छाती कप रही। कबीर का वचन बड़ा प्यारा है। कबीर यही नहीं कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, जहां भी ऐसा हो रहा हो वहीं तू समझना कि यही अड़चन है, यही रोग है, यही बीमारी, और तू ही निदान है और तू ही उपचार है। कबीर अपने परिचय में हम सबका परिचय दे रहे हैं। कबीर अपने संबंध में कह के हम सबके संबंध में कह रहे हैं। छिनहर घर और झिरहर टाटी, घन गर्जन कपे मेरी छाती, मुस्कान के इरादे अश्कों में ढल गए, आए बहार बनके खिजा बन के ढल गए। सारे जहां को रोशन कर सकते जिस समा से, झुलसा दिया गुलशन को और खुद भी जल गए। हकीकत न जान पाए गम और खुशी की हम, थे गुल गले लगाए कांटों में छल गए। डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में, दो कलों में आज के बर्बाद पल गए। नजरें तो टिकी हुई थी चांद और सितारों पर, खुद अपने ही आंगन की जमी पे फिसल गए। दूर दूर खोजा करती जिन्हें निगाहें, अफसोस बहुत पास से मेरे निकल गए। मालूम ये न चल सका कब मौत आ गई, यूं होले होले हाथों से बरसों निकल गए। किस्मत को दोष दें या गफलत को अपनी यारों, कई मंसूर और रूमी इसी जहां में संभल गए। हम आए बाहर बन के खिजा बन के ढल गए। ये हम सबकी कहानी, हम आते तो हैं बाहर बन के और पतझड़ बन के विदा हो जाते, आते हैं तो बड़ी रौनक से, बड़ी शान से। हर बच्चा वसंत की तरह आता है और हर बूढ़ा पतझड़ की तरह जाता है। आते तो हैं बड़े ख्यालों से, बड़ी अभिलाषाओं से, आते तो हैं बड़े अकड़े हुए, बड़े अरमानों से भरे हुए। आते तो हैं न मालूम कितनी कितनी इच्छाएं पूरी करने, और जाते हाथ में केवल जीवन का विषाद, विफलता, रिक्तता लिए। एक स्कूल में एक अध्यापक जीवन के सत्य को ही समझा रहा था। समझाने के बाद उसने बच्चों से पूछा कि वह कौन है कि जो आता है तो सिंह की तरह गरजता हुआ आता और जाता है तो कुत्ते की तरह दुम दबा के जाता। एक छोटे बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी। उसने देखा होगा बेचारे ने, बच्चे देखते रहे, बच्चे काफी सावधान होते, चित्त ताजा होता है, दर्पण तो प्रतिदिन ठीक ठीक बनते, सोच विचार भला ज्यादा ना हो लेकिन दृष्टि अभी निर्मल होती। देखता होगा रोज, पिताजी आते तो हैं बड़े अकड़े हुए और जब घर से जाते हैं कुट पिट के तो बिल्कुल पूछ दबाए हुए चले जाते। लेकिन जीवन की भी ऐसी ही दशा है, आते हैं सभी सिंह की तरह गरजते हुए। तुमने भी कितने सपने पाले थे, अब कहाँ है मेरे सपने, उनकी धूल भी न बची। तुमने भी कितने अरमान नहीं संजोए थे, अब कहाँ है वे सारे अरमान, एक एक गिरते गए, राह क्या चलते गए, अरमान उजड़ते गए। धीरे धीरे विषाद का तिक्त स्वाद ही मुंह में रह जाता है, मरते समय हाथ बिल्कुल खाली होते और मरते वक्त एक गहन उदासी होती। वो मृत्यु की नहीं होती, मरते वक्त जब तुम किसी को देखते हो तो ये कभी मत सोचना कि वो मरने से डरने के कारण इतना परेशान हो रहा है, नहीं, वो परेशान इसलिए हो रहा है कि जीवन यूं ही चला गया। मौत तो सिर्फ अब इतना कह रही कि अब और जीवन नहीं, अब तुमने जो गंवा दिया अब उसको लौटा लेने का कोई उपाय नहीं, गए दिन गए, अब आ नहीं सकते, जो अतीत हुआ व्यतीत हुआ, अब उसे फिर नहीं पाया जा सकता। और कैसी कैसी बातों ने गंवा दिए थे, कैसे कैसे खेल थे, कैसी कैसी बचकानी बातें थी, लड़ाई थे, झगड़े थे, द्वंद थे, ईर्षा था, वैमनस्य था, लोभ था, मोह था, किन किन चीजों पर बर्बाद कर दिया जीवन के अमूल्य अवसर को, इस सारे अवसर को। तुम सेतु बना सकते थे परमात्मा से मिलने का। कबीर कहते हैं, अब मैं सजग हो गया, अब और धोखा नहीं खाऊंगा, अब तो तय कर लिया है, इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं जाए रहूं मिले हरी में, छिनहर घर अरु जिरहर टाटी, घन गर्जन कपे मेरी छाती, दसवें दारी लाग गई तारी, दूर गवन आवन भयो भारी। कबीर कहते हैं, जब से ये निर्णय हुआ, जैसे ही ये निर्णय हुआ कि दसवें द्वार पर ध्यान चढ़ गया। कबीर ने दस सीढ़ियां मानी परमात्म विकास की, आत्म यात्रा की, अंतर यात्रा की। दसवीं आखिरी सीढ़ी जिसके पार फिर महाशून्य, जहां से छलांग लगती, वह सीमा रेखा है, सीमांत सरहद, जहां से मनुष्य सीमा तोड़ देता है और असीम के साथ एक होता है, वो दसवां द्वार, जिसको योगियों ने सहस्त्रार कहा है, कवियों ने और नाम दिए हैं, ऋषियों ने सप्तम द्वार कहा है, उसको ही कबीर दसवां द्वार कहते हैं। भीतर के जगत को अनेक तरह से बांटा जा सकता है, इसमें कुछ अड़चन नहीं, इसमें विवाद भी मत समझना, इसमें कुछ विरोध भी नहीं। इस चुनांतसु भवन को तुम कितने ही हिस्सों में बांट सकते हो, कई तरह से बांट सकते हो, खंभों के हिसाब से बांट सकते हो, तो एक तरह के खंड होंगे। खंभों की बिल्कुल फिक्र ही मत करो, भूमि के हिसाब से बांट सकते हो, तब और तरह के खंड हो जाएंगे। रहेगा यही भवन, सब खंड कृत्रिम है, उनका उपयोग है, उपादेयता है उनकी, लेकिन उनका कोई सत्य नहीं। लेकिन कुछ मूढ़ इन्हीं बातों में बहुत उलझे रहते हैं कि कबीर कहते हैं दस द्वार, योगी कहते हैं सात, सत्य कौन? सिर्फ मूढ़ ही इस तरह की चर्चाओं में पड़ते। मेरे पास एक सज्जन आए, मैं आगरा में मेहमान था, उस इलाके में एक खास संप्रदाय का काफी प्रचार है, राधा स्वामी संप्रदाय। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 14 खंड होते, राधा स्वामी संप्रदाय के हिसाब से 14 खंड होते, कोई अड़चन नहीं, 14 खंडों में बांट सकते हो। मगर जिस अकड़ से उन्होंने कहा, जिस मूढ़ता से उन्होंने कहा, वो ये कह रहे थे कि कबीर के 10 द्वार ठीक नहीं, 14, योगियों के 7 तो बिल्कुल गलत, 14। वो नक्शा भी लाए थे अपने साथ जिसमें 14 खंड बताए गए, आखिरी खंड सच्ची खंड, और उस नक्शे को उन्होंने ये भी दिखाया हुआ था, ठीक ठीक तो मुझे याद नहीं, लेकिन नक्शे पे ये भी दिखाया हुआ था कि महावीर 5वें खंड तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 5 की ही बात की। पतंजलि 7वें तक पहुंची, क्योंकि उन्होंने 7 की ही बात की। कबीर 10 तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 10 की बात की। और मोहम्मद जीसस कोई तीसरे पाठ का है, कोई चौथे पाठ का, ऐसा पूरा सब नक्शा था, कौन कहां अटका है। सिर्फ उनके गुरु राधा स्वामी संप्रदाय के चलाने वाले वो 14वें तक पहुंचे, सचखंड तक, उन्होंने 14 की बात की। मैंने उनसे कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे गुरु को जानता हूँ, वो 14वें पे अटके, असली में होते 28। उन्होंने कहा क्या कहते हैं, मैं 28 तक पहुंचा इसलिए 28। तुम्हारे गुरु को मैं देख रहा हूँ 14वें पे अटके, चिल्ला रहा है उबारो। अब मेरा 28 से 14 इतने दूर है तो उबारू भी कैसे। मैं उनसे कहता हूँ थोड़े और चढ़ो। उन्होंने तो बड़ी गंभीरता से लिया। वो दूसरे दिन और 5-7 लोगों को लेके आ गए कि आपने तो हमें बहुत दुविधा में डाल दिया 28। मैंने कहा तुम पागल हो, मैं मजाक कर रहा था। मजाक इसलिए कर रहा था कि तुम्हारी मूढ़ता भरा नक्शा देख के मैं हैरान हुआ। कहीं बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कबीर, इनको तुम ऊपर नीचे रख सकते हो। सीमा के जो बाहर गया फिर उसको ऊपर नीचे रखने का कोई उपाय नहीं। गंगा गिर गई सागर में और एक गंदा नाला भी गिर गया सागर में। अब भी तुम ये चिल्लाए चले जाओगे कि गंगा का जल पवित्र और गंदे नाले का जल पवित्र नहीं। अब कहां गंगा और कहां गंदा नाला। जब सागर में दोनों मिल गए, दोनों ने अपने तट छोड़ दिए, दोनों अपनी सीमा के पार हो गए, गंदा नाला और गंगा भी एक हो जाते हैं सागर में। और तुम्हारे सागर में अभी कबीर और महावीर और बुद्ध जैसी गंगाएं भी एक नहीं हो पाए। क्या खाक सागर है, वहां भी कंपार्टमेंट, दीवारों उठा रखी, खंड बांट रखे। ये कोई सागर ना हुआ। और परमात्मा सागर से भी विराट है, क्योंकि सागर की भी सीमा होती, उसकी तो कोई सीमा नहीं। सब विभाजन मनुष्यों तक है। जैसे ही हम मनुष्यता के पार उठे, मन के पार गए कि मनुष्य के पार गए। मनुष्य शब्द ख्याल रखना मन से बना है। दुनिया में दो ही तरह के शब्द हैं मनुष्य के लिए, दोनों बड़े अर्थपूर्ण हैं। एक तो है आदमी, जो आदम से बना है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी, वो आदमी का एक पहलू। अगर बाहर से देखो तो आदमी मिट्टी, इसलिए वो सब बड़ा महत्वपूर्ण है। उर्दू, अरबी, पर्सियन, उन सब में जो शब्द है वो आदम से बने, वो आदमी के एक पहलू की खबर देते हैं, उसके बाहर के रूप की, मिट्टी के। इब्न रहू माटी के घर में, वो माटी के घर की खबर देते हैं। आदमी, वो शब्द महत्वपूर्ण। और दूसरा शब्द है मन, उससे बना मनुष्य, उससे ही अंग्रेजी का बना मैन। वो मन को ही अंग्रेजी में लिखने का ढंग है। बस दुनिया की भाषाओं में दो ही तरह के शब्द हैं, एक आदम से बने और एक मन से। मन का अर्थ है मनुष्य के भीतर जो सोच विचार की क्षमता है, वो जो ऊहापोह है, उससे मनुष्य बना। ये दो मनुष्य के पहलू है, बाहर मिट्टी, भीतर विचार, और एक मनुष्य का अतिक्रमण, जहां न मिट्टी है न विचार, जहां दोनों के पार है, उसको ही हम आत्मा कहते, परमात्मा कहते। जहां मिट्टी भी छूट गई और विचार भी छूट गए, जहां ना बाहर का घर रहा ना भीतर का घर रहा। मन भीतर का घर है, तन बाहर का घर है। न जहां मन है न तन, वहां फिर कोई सीमा नहीं। वहां तुम पूरे आकाश, उस आकाश में कौन पीछे कौन आगे। कबीर का ये 10वां द्वार एक और अर्थ में भी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आदमी और मनुष्य के संबंध में कहा, ऐसे ही ये 10 शब्द का आंकड़ा भी कबीर का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाहर से परमात्मा के संबंध सोचो तो वो एक है, जैसा कि अद्वैतवादी कहते कि वह दो नहीं एक, शंकराचार्य कहते वह एक है। एक को कहने का उनका ढंग है कि वह दो नहीं, अद्वैत अद्वैत है। ये दार्शनिक प्रक्रिया है परमात्मा के संबंध में विचार की, लेकिन बुद्ध इससे राजी नहीं। बुद्ध कहते हैं वह शून्य। ये परमात्मा को भीतर से देखने और भीतर से कहने का ढंग, पहला ढंग है दार्शनिक का, दूसरा ढंग है रहस्यवादी का। पहला ढंग है विचारक का, दूसरा ढंग है दृष्टा का। दर्शन शास्त्र कहेगा एक है परमात्मा, रहस्यवादी दीवाने मस्त फकीर कहेंगे शून्य। एक और शून्य से मिलकर बनता है दस। कबीर ने दोनों चुन लिए। कबीर ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं, विचार की तरफ से कहो तो एक है, बाहर से देखो तो एक है, भीतर से देखो तो शून्य। हम दोनों को चुन लेते, हम कहते हैं दस है। और दसवां द्वार समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था का अर्थ होता है जहां सारी समस्याओं का समाधान हो गया, जहां कोई व्याकुलता न रही, कोई संताप न रहा, कोई चिंता न रही, कोई भय न रहा, कोई लोभ न रहा, कोई अहंकार न रहा। जब ऐसी परम अवस्था में तुम्हारी डुबकी लगती, उसका नाम है तारी। कभी कभी संगीत को सुनते समय तुम जागे भी होते हो और जागे नहीं भी होते, ऐसी हालत बन जाती। अगर तुमने मधुर संगीत सुना, संगीत में तुम्हें रस, अगर कभी किसी वीणा वादक के साथ तुम डूब गए हो तो तुम्हें अनुभव होगा तारी का। तारी एक बड़ी अनूठी अवस्था है। तारी का अर्थ होता न सोए न जागे, मध्य में खड़े। एक अर्थ में जागे, एक अर्थ में सोए। इस अर्थ में सोए कि जितना आदमी सोई अवस्था में विश्राम में होता उतने ही तुम विश्राम में हो। इसलिए गहन संगीत को सुन के वैसी ही ताजगी आ जाएगी जैसे गहरी निद्रा के बाद आती, जैसे डुबकी लग गई, एक रस में विभोर हो गए, ताजे निकलोगे, पुनरुज्जीवित, नए नए, जैसे गहरी रात के बाद, गहरी नींद के बाद सुबह उठते हो, तुम्हारी पलकें उतनी ही ताजी होती हैं जितने गुलाब के फूल की कलियां पखरियां, तुम्हारी आंखें उतनी ही ताजी होती जैसे आकाश के तारे, तुम्हारे चेहरे पर वही ताजगी होती है जो ओस की होती। ऐसा ही गहरे संगीत को सुन के भी घट जाएगा। लेकिन तुम सो नहीं गए थे, तुम जागे भी थे। सच तो यह है कि तुम इतने जागे थे जितने तुम साधारणता कभी जागे नहीं होते, क्योंकि साधारणता तुम्हारे मन में हजार विचार चलते हैं, भागे भागे होते हो, यह आया वह गया, कोई अंत ही नहीं आता, सिलसिला जारी ही रहता है। मन के रास्ते पर विचारों का आंदोलन चलता ही रहता है, तुम विचारों से घिरे ही रहते हो। जैसे राजनेताओं का घेराव हो जाता है ना, ऐसा तुम्हारा घेराव 24 घंटे रहता, तुम्हारे भीतर नारेबाजी चलती रहती, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हारे भीतर चिल्लपों मची ही रहती, तुम्हारे भीतर खींचातानी होती ही रहती। अगर तुम अपने भीतर गौर से देख लो तो तुम्हें पार्लियामेंट का पूरा दृश्य दिखाई पड़ जाए। पार्लियामेंट को हमने हिंदी में अनुवाद किया संसद, बड़ी भूल हो गई। कभी न कभी शब्द को बदलना पड़ेगा। संसद शब्द का अर्थ होता है साथ बैठना जिन्हें आता हो। हद हो गई, कम से कम हमारी संसद तो संसद है ही नहीं। साथ बैठना, अरे साथ खड़े होना भी नहीं आज। लत्तम लत्ता, जूता जूती, इसका नाम संसद? कम से कम इस शब्द को तो भ्रष्ट न करते। इन शब्दों के कुछ अर्थ थे, ऐसा ही अर्थ होता है सभ्य का। सभ्य का अर्थ होता है जिसे सभा में बैठने का ढंग आता हो। संसद का अर्थ होता है जो साथ बैठ सके। संसद का ठीक वही अर्थ होता है जो सदगुरु की मौजूदगी में सत्संग का होता है। और सांसद का अर्थ होता है जो जानता है कला साथ होने की, संवाद की। मगर कहां संवाद, गाली गलौज होती, सामान फेंका जाता, कुर्सियां उठ जाती, हर रोज रिकॉर्ड पर चीजें कटवानी पड़ती, क्योंकि ऐसे शब्द बोल जाते हैं सांसद जो रिकॉर्ड में नहीं लिखे जा सकते। मैं तू तू ही नहीं होती, माँ बहनों की गाली भी हो जाती, रिकॉर्ड पे कहाँ रखो उनको। आने वाली सदियां क्या कहेंगी कि ये क्या मामला था, रोज रिकॉर्ड से कटवाना पड़ता, इतना हिस्सा छोड़ दो। आदमी रखने पड़ते हैं वहां, क्योंकि कुछ सांसद तो ऐसे बिखर जाते, ऐसी उछल कूद मचा देते हैं, उनको पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है। ये संसद में हुई कोई पागल खाना हुआ? साथ बैठने का ढंग, तुम अपने मन को गौर से देखो, तुम वहां ये खींचतानी देखोगे। दो विचारों को साथ बैठने का ढंग नहीं आता। विचार बड़े राजनीतिक होते, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की पूंछ खींच रहा है, कोई किसी की शेरवानी ले भागा, तुम अगर थोड़ी देर के लिए शांत बैठ के अपने विचारों को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन विचारों के कारण ही बाहर के जगत में इतना उपद्रव है। क्योंकि ये विचार तुम्हारा निर्माण करते हैं, ये विचार औरों का निर्माण करते हैं। इनकी ही कलह बाहर के युद्ध बन जाती, इनकी ही कलह बाहर फैल जाती। अगर किसी तरह तुम्हारी खोपड़ी में खिड़की बनाई जा सके और उन खिड़कियों में से झांका जाए, तो जो दर्शन होगा, जो दिखाई पड़ेगा, जो देख लेगा वही चौंकेगा। अभी तो कोई नहीं देख सकता, यही भला है, लेकिन तुम तो देख ही सकते हो। मगर तुम भी कभी शांत बैठ के देखते नहीं कि क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है। शायद इसी दर्शन ही देखते कि कौन देख के और झंझट मोल ले और चिंता बढ़ाए। कभी बैठ के 10 मिनट एक कागज पे जो भी तुम्हारे मन में चलता हो लिख लेना, बिना संपादन किए। फिर पीछे जला देना, किसी को दिखाने जरूरत नहीं, दरवाजे में ताला लगा के और लिख के और फिर जला देना। इसलिए डर की कोई जरूरत नहीं। संशोधन मत करना, संपादन मत करना, जोड़ना मत, हटाना मत, जैसा आए। तुम बड़े हैरान होगे क्या क्या बात है तुम्हारे भीतर चल रही और कहां कहां से शुरू हो जाते। मोहल्ले में कुत्ता भौंक गया, तुम्हें सुनाई पड़ गया, बस चल पड़ा एक सिलसिला, कुत्ते ने चला दिया। तुम भी कैसी चीजों के शिकार हो। कुत्ता भौंका, तुम्हारे भीतर एक सिलसिला शुरू हो गया। तुम्हें याद आ गई एक स्त्री जिससे तुम्हारा प्रेम था, जिसके पास कुत्ता था, अब कुत्ता तो एक तरफ रहा, अब वो स्त्री आ गई, अब उस स्त्री के साथ जो जो बीता और क्या नहीं बीता। जो भी दुर्दिन बीत सकते थे सब बीते। उसको सोचते सोचते और कुछ आ जाएगा, चल पड़ा सिलसिला। अब तुम जिंदगी भर सोचते रह सकते हो, कुत्ता बटन दबा गया और कुत्ते को पता ही नहीं था कि उसने बटन दबा दी, वो अनजाने में दबा गया और तुम चल पड़े। जब तुम घंटे भर बाद लौट के सोचोगे, कह रहे कहां से शुरू हुई यात्रा, कहां पहुंच गई, ये मेरे भीतर क्या चलता रहता है, तो तुम बहुत हैरान होगे। एक विक्षिप्तता है, एक पागलपन, ये तुम्हारा मन। मन हमेशा ही पागल है, देह मिट्टी है, मन पागल है, इन दोनों का तुम जोड़, आदमी और मनुष्य ये तुम हो अभी, और जाना है दोनों के पास। इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाई रहूं मिली हरी में, दोनों बातें कह रहे हैं कबीर कि अब मुझे आदमी भी नहीं होना और अब मुझे मनुष्य भी नहीं रहना, अब तो मुझे हरी हो जाना, अनग हक अहम ब्रह्मास्मि, अब तो मुझे उसने अपनी सारी सीमाएं डुबा देनी, अब तो मुझे चैतन्य रूप हो जाना, अब तो मुझे सिर्फ साक्षी हो जाना। तुम्हारे भीतर एक तीसरा तत्व भी है जो साक्षी, जो देखता है देह को मन को, बस उसके साथ एक हो जाना, वही साक्षी परमात्मा की किरण है तुम्हारे भीतर। उसी साक्षी को पकड़ लो तो उसी धागे को पकड़ के तुम परमात्मा के सूरज तक पहुंच जाओ, और जब दसवें द्वार पर पहुंचते हो तो ताली लग जाती, देह का पता नहीं रहता, मन का पता नहीं रहता, सोए हो कि जागे हो ये भी पता नहीं रहता, नींद जैसा विश्राम और जागरण जैसी ताजगी, दोनों साथ साथ होती, उसका नाम तारी। तारी बड़ी अद्भुत दशा है। संगीत में कभी कभी शायद अनुभव हो जाए, या प्रकृति के किसी सौंदर्य को देखते समय, सूर्यास्त को या हिमालय पर होती हुई सुबह को, हिमालय के बर्फ से ढके शुभ्र शिखरों पर सूरज की गिरती हुई किरणें, और जैसे स्वर्ण बिखर गया हो उसे देखकर, कि रात आकाश तारों से भरी हो और उन आकाश के तारों के अनंत रहस्यमयता में तुम डूब गए हो, तो शायद कभी कभी तुम्हें तारी का छोटा सा क्षण भर को अनुभव हो, मगर वो क्षण भर का होगा क्योंकि आकस्मिक है, तुमने उसकी कोई भूमिका निर्मित नहीं की है, तुमने उसकी कोई पात्रता अर्जित नहीं की है। योगी को वही अनुभव पात्रता से होता है, वो अपने पात्र को साफ करता है, अपने मन को शांत करता है, अपने विचारों से अपने को मुक्त करता है, साक्षी में लीन होता है, धीरे धीरे धीरे धीरे एक ऐसी घड़ी आ जाती है उसके भीतर सन्नाटा छा जाता है, तब सूर्यास्त उसके भीतर होने लगते हैं, सूर्योदय उसके भीतर होने लगते हैं, जब चांद तारे उसके भीतर उगने लगते हैं, तब सारा आकाश उसके भीतर होने लगता है, डोलने लगता है, तब सारा ब्रह्मांड उसके भीतर खड़ा हो जाता है, तब वो भीतर के सौंदर्य को देखकर विस्मय विमुक्त हो जाता है। वह अवस्था है तारी की। कल उसी को कबीर ने कहा था खुमारी, आज कहते हैं तारी, दोनों का एक ही अर्थ है। दसवें दारी लग गई तारी, दूरी गबन आवन बयोभारी। कबीर कहते हैं ये इतनी ऊंची बात है कि उससे लौटना मुश्किल हो जाता है, उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। रामकृष्ण को जब तारी लग जाती थी तो कभी कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, एक बार तो 6 दिन तक लगी रही। शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाते थे, उनके शरीर की रक्षा करनी पड़ती, देखभाल करनी पड़ती, वो किसी और लोक में ही खो जाते, भूल ही जाते तन मन की शुद्ध बुद्ध, कहीं और ही उनकी शुद्धि हो जाती, किसी और आयाम में उनका प्रवेश हो जाता। और जब भी वो वापस लौटते तो रोते कि मुझे फिर क्यों वापस भेज दिया, वापस बुला लो, वापस लौटा लो, अब यहां मन नहीं लगता, ये मेरा देश नहीं, इस परदेश में मुझे फिर क्यों भेज दिया। शिष्य तो प्रसन्न होते कि रामकृष्ण परमहंस देव वापस लौट आए, और परमहंस देव रोते, उनकी तारी टूट गई, उनकी समाधि टूट गई। दूर गवन आवन भयो भारी, कबीर कहते इतने दूर निकल गया था दसवें द्वार पर कि लौटना मुश्किल हो जाता है, आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आ भी जाओ तो भी तुम वही नहीं होते जो तुम गए थे तब थे। जिसने परमात्मा की झलक पाली वो रूपांतरित हो जाता है, जिसने उसकी जरा सी भी अनुकंपा पाली, जिसने दो बूंदा बांधी भी अपने ऊपर उसके अमृत की पाली, फिर वह वही नहीं रह जाता जो था, आदमी नहीं रह जाता, मनुष्य नहीं रह जाता, वो भगवान ही हो जाता है, भगवत्ता में लीन हो गया। 34 बैठे चारी पहरिया, जागत मूस गए मोरी नगरिया। और कबीर कहते हैं जब तक ये न हो जाए तब तक सावधान रहना, होशियार रहना, क्योंकि चारों तरफ भी तुम अगर पहरेदार बिठा दो और पहरेदार जागे भी रहे तो भी मौत आएगी और तुम्हें लूट के ले जाएगी। सिर्फ समाधि में ही एक ऐसा धन मिलता है जिसको कोई लूट नहीं सकता है। कहे कबीर सुनो रे लोई, लोई कबीर की पत्नी का नाम है। अपनी पत्नी को संबोधन करके कह रहे हैं कहे कबीर सुनो रे लोई, भानर घनर समारण सोई। वो जो तोड़ने वाला है जोड़ने वाला है वही संभालने वाला भी। इतने अद्भुत सूत्र कहने के बाद कबीर ये याद दिलाते हैं लोई को, क्योंकि हो सकता है लोई के मन में सवाल उठाओ अब मैं क्या करूं, अब कैसे इस दसवें द्वार को पाऊं। स्वभावतः जब कोई ऐसी अनिर्वचनीय घटना का संकेत देने लगेगा और तुम्हारे ओंठों में उसका स्वाद धीरे धीरे उतरने लगेगा और तुम्हारे कानों में उस संगीत की पहली पहली दूर की ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी, जिससे दूर बहुत दूर कोई कोयल बोले, तो स्वभावतः सवाल उठेगा कैसे इसे पाएं। हम तो पाने की ही भाषा जानते, कैसे पाएं, क्या करें, हम तो करने और पाने की दुनिया में उलझे हुए। देखा होगा कबीर ने कि जब वो ये बातें कह रहे थे कि इब न रहू माटी के घर में, इब में जाए रहू मिली हरी में, चिन्हर घर अरु जिधर ठाटी, घर गर्जन कपे मेरी छाती, दस में दार लग गई तारी, दूर गबन आवन भयो भारी। 34 बैठे चार पहरिया, जागत मूस गए मोरी नगरिया। इन अद्भुत वचनों को सुन के लोई बैठी बैठी सोचने लगी होगी, सदगुरु उन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं देते जो तुम पूछते हो, उनके भी उत्तर देते हैं जो तुम कभी नहीं पूछते, उनके भी उत्तर देते हैं जो तुम पूछना चाहते हो लेकिन पूछ नहीं पाते, उनके भी उत्तर देते जो तुम्हारे अचेतन में पड़े और तुम्हारे मन में चेतन भी नहीं हो पाते। देखा होगा लोई की तरफ, देखा होगा कि लोई की मन में आकांक्षा जगी, कैसे पाऊं इस दशम द्वार को, कैसे ये समाधि भी मेरी हो, कैसे अमृत को पालूं। तत्क्षण उत्तर आ गया, कहे कबीर सुनो रे रो लोई, ए लोई सुन, इन भ्रांति के शब्दों में मत खो जा, इन भ्रांति की आकांक्षाओं में मत डूब जा, सुन। भानर घड़न समारण सोई, वो जो तोड़ने जोड़ने वाला है वही समारने वाला भी, तुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ अपने को उस पर छोड़ दे, होनी होए सो होए, फिर उसे जो करना है वो करेगा। वह रवि कहता है पगली इसका है कहां किनारा, इस उदय अस्त में मेरा बीता है जीवन सारा, मैं उठता गिरता फिरता इस पथ में मारा मारा, पर फल न मिला है कुछ भी, हो भी कुछ कूल किनारा, मैं नित्य जहां से चलता आ जाता वहीं सवेरे, ऐसे ही व्यर्थ गगन में देता रहता हूँ फेरे, पा जाता पार क्षितिज का पर पुनः क्षितिज आ जाता, अवसान जिसे कहते हैं है वही उदय कहलाता, जिसके वियोग की मेरे प्राणों में जलती ज्वाला, क्या जग में जन्मा कोई उसका पथ पाने वाला, जब एकाकार बनेंगे घुल मिलकर सांझ सवेरे, जिस दिवस शांत होगी यह ज्वाला अंतर की मेरे, जब होगा शून्य जगत सब अपना अस्तित्व मिटाकर, तब अपने आप मिलेंगे सब उस अनंत में जाकर, है वही मुक्त कर सकता जिसने जब जाल बिछाया, यह वही मिटा सकता है जिसने यह खेल बनाया, जिसकी इच्छा की विस्तृत सागर भी एक लहर है, उस छवि के दर्शन पाने लोचन पाना दुस्तर है, कितना ही ऊंचा कोई चढ़ जाए इस अंबर में, वह उसे गिरा देता है अग्नि पर फिर पल भर में, कितनी नौकाएं निस्दिन सागर पर बहती रहती, उनसे विनाश की गाथा आकर लहरें कहती, तू अपनी जर्जर नौका क्यों खेती व्यर्थ अकेली, जब सुलझाने वाला है आ अंत अनंत पहेली, इस अपनी टूटी फूटी नौका को लेके उस अनंत सागर में उतरना, आकांक्षाओं से भरे, यह कर लूंगा वह कर लूंगा ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, सब ना समझी, छोड़ो उस पर, मनुष्य एक ही काम कर सकता, एक ही काम करने योग्य है, छोड़ दे, कह दे कि राजी हूँ तेरी रजा, कि तेरी मर्जी मेरी मर्जी, कि अब तुझ पर भिन्न नहीं, अब तू जहाँ चलाएगा चलूंगा और जो तू कराएगा करूंगा, जिस दिन ऐसा समर्पण घटित होता है उसी दिन क्रांति हो जाती है, उसी से मिल गए हरि में। अगर तुमने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो तुम अभी अपने संकल्प को अलग किए, और संकल्प अलग है तो तुम अलग, संकल्प का अलग होना अहंकार का अलग होना, छोड़ो सब संकल्प, छोड़ो सब विकल्प, छोड़ो अहंकार, कह दो उससे कर जो तुझे करना हो, मैं हर हाल में राजी, और फिर देखो जो तुम कर नहीं पाए जन्मों जन्मों में वो क्षण में हो जाता है। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीर अफसारे, और तब फिर पीने ही पीने को, मधुशाला के द्वार खुल जाते, जिसने सब छोड़ दिया समर्पण किया, समर्पण ही संन्यास, उसके लिए मधुशाला के द्वार खुल गए। पीले प्याला हो मतवाला, फिर पियो जितना पीना हो, प्याला नाम अमीर अफसारे, फिर उस परमात्मा के नाम का अमृत रस पियो, बाल बना सब खेल गमाया, बचपन तो खेलने में बीत गया, तरुण भया नारी बस सारे, और युवा हुए तो नए खेल सीख लिए, स्त्री हुए तो पुरुषों के साथ खेल चला, पुरुष हुए तो स्त्रियों के साथ खेल चला। वो भी नए खेल है, जवानी के खेल, खिलौने जरा बड़े, कुछ बहुत फासला नहीं, कुछ बहुत भेद नहीं। बचपन में गुड्डे गुड्डियों से खेलते थे, बड़े हो गए असली आदमी स्त्रियों से खेलने लगे, मगर खेल वही। विरत भया तो बाएं ने घेरा, हाथ पड़ा न जाए फटकारे, फिर बूढ़े हो गए, फिर हजार बीमारियों ने घेर लिया, खाट पर पड़ रहे, खाट से खटकना भी मुश्किल हो गया। ऐसी जिंदगी गंवाते हैं अधिकतम लोग। और जबकि मजा ये है, कबीर कहते हैं, ना भी कमल विच है कस्तूरी, और तुम्हारे ही ना भी कमल के भीतर कस्तूरी छिपी, परम धन छिपा है। जैसे मृग फिरे बनकारे, जैसे मृग खोजता फिरता है कस्तूरी, जंगल में भटका फिरता है क्योंकि गंध उसे मालूम होती, और गंध उसके भीतर से ही उठती। तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर छिपा है, धन खोज रहे हो धन तुम्हारे भीतर छिपा है, और जिसे तुम धन कहते हो ये कोई धन, ये धन तो क्षण भर में मिट्टी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले 1000 रुपए के नोट चलते थे धन, फिर 1000 रुपए का नोट बंद हो गया, फिर वो धन नहीं रहा, फिर लोगों ने उसकी सिगरेट बना के पी ली, और किसी ने उस पर अपना नाश्ता बिछा के कर लिया। जिसको कल तक ऐसा संभाल के रखा था, लोगों ने रास्तों पर फेंक दिया, क्या करोगे? कागज का टुकड़ा हो गया, कागज का टुकड़ा कल भी था अब भी वही है, कुछ भेद नहीं पड़ा, लेकिन बस मान्यता की बात, मान्यता थी तो धन था, आज मान्यता नहीं तो धन नहीं। तुम जिस चीज में अपनी मान्यता चिपका देते हो वही धन मालूम होने लगता है, जिस चीज में से मान्यता हट जाती वही व्यर्थ हो गए। सब खेल मन का है, मान्यता का है, लेकिन भीतर एक ऐसा धन है जो मान्यता का नहीं, जो वस्तु का धन है, और उसे पाले के व्यक्ति धनी हो जाता है, सम्राट हो जाता है। और भीतर एक ऐसा पद है जिसे कोई नहीं छीन सकता। देखते हो मुरारजी भाई देसाई को, बड़े चारों खाने चित, कोई जीवन जल पिलाने वाला भी नहीं मिलता, पद का कोई मूल्य? आज हो पद पर तो छाती फुला के बैठ जाओ, कल पद पे नहीं रह जाओ, दो कौड़ी की कीमत हो जाएगी, कीमत पद की थी तुम्हारी थी नहीं। लेकिन भीतर एक पद है जिसको कोई भी नहीं छीन सकता, वह पद दसवें द्वार का, समाधि का है। हमने तो समाधि को ही पद कहा है, परमात्मा को जिसने पाया उसी ने पद पाया, बाकी तो सब बकवास। ऐसी जिंदगी मत गंवाना तुम जैसे आम लोग गंवा देते। बचपन यूं गया खेल खिलौनों, फिर जवानी गई आपाधापी में, धन दौलत पत्नी बच्चे, फिर बुढ़ापा बीमारी में रोग में, और फिर आई मौत। बिन सतगुरु इतना दुख पाया। कबीर कहते बिना सतगुरु के इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं स्तन कार्य। ये जो भीतर की बीमारी थी इसका कोई वैद नहीं मिला जब तक कि सतगुरु नहीं मिला। बाहर की बीमारियों के लिए तो बहुत चिकित्सक मिल गए, लेकिन ये जो भीतर की बीमारी थी जो घुन की तरह खाए जाती थी, ये जो रोग था बेहोशी का, ये जो मूर्छा था, इसको मिटाने वाला तब मिला जब गुरु मिला। बिन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं तनकारे, माता पिता बंधु सुख त्रिया, संग नहीं कोई जाए सकारे, कोई साथ नहीं जाएगा। इस जगत के सब संगी साथी बस मन के भुला गए। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी, उसने नसरुद्दीन को कहा कि नसरुद्दीन एक वचन दे दो, मैं जानती हूँ कि मेरे मरते ही तुम ज्यादा दिन अविवाहित न रह सकोगे, तुम विवाह करोगे ही। नसरुद्दीन ने कहा कभी नहीं। तुझे देखने के बाद तुझ जैसा कोई दिखाई नहीं पड़ता, कौन है तेरा जैसा सुंदर, कौन है तेरा जैसा सोम। अब तो जिंदगी भर रोऊंगा तड़फूंगा तेरे लिए, अगले जन्म में मिलने की आकांक्षा और प्रार्थना और परमात्मा मांग करूंगा। वही सब बातें कही, क्योंकि पत्नियां मरती हैं तो पति कहते हैं, पति मरते हैं तो पत्नियां कहती। लेकिन पत्नियां इतनी आसानी से इस तरह की बातें मानती नहीं। पत्नी ने कहा तुम छोड़ो ये बातें, मेरी घड़ी दो घड़ी की सांस, एक बात का वचन दे दो कि मेरे जो कपड़े हैं वो तुम चाहे शादी कर लेना, मगर मेरे कपड़े और मेरे गहने तुम्हारी आने वाली पत्नी न पहने, उससे मेरी आत्मा को बड़ा दुख हो। पत्नियां भी बड़ी अजीब होती, जिंदा में ही ईर्षा नहीं मरने के बाद भी ईर्षा कि तुम्हारी पत्नी न पहने मेरे कपड़े लगते, नहीं तो मेरी आत्मा को बड़ा दुख होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा तू फिक्र ही मत कर, वैसे भी फातिमा को तेरे कपड़े आएंगे नहीं, अब ये भी कह रहा था कि तुझे देखा तो फिर कोई देखने जैसा ना रहा, अब वो भूल ही गए। और मरने के बाद की बात ही अलग है, मामला तय है, रस्ते ही देख रहे हैं कि कब मरे, इधर वो मरी नहीं कि उधर उनका विवाह हुआ नहीं, एक अर्थ में विवाह वो कर ही बैठे, सब तैयारी चल रही। डॉक्टर आया था देखने पत्नी को, डॉक्टर ने नसरुद्दीन से कहा कि हालत बहुत खराब है, दुख की बात है, दो तीन घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए। नसरुद्दीन ने कहा आप दुख न करें, अरे 30 साल जब सहा तो 3 घंटे और सह लेंगे, आप नाहक दुख न करें। यहाँ कौन अपना है, यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ सब बातें हैं, कसमें हैं, वायदे हैं, मगर सब बातें हैं। और बातों में हम खूब उलझ जाते हैं, हम कागज के फूलों में भी अटक जाते हैं, हम झूठे झूठे सुंदर शब्दों में भी खो जाते हैं। माता पिता बंधु सुत त्रिया संग नहीं कोई जाए सकारे। जब लग जीवे गुरु गुण लेगा धन जोगन है दिन दस्कारे। कबीर कहते हैं कि धन हो यौवन हो बस दस दिन की बात, आया नहीं कि गया नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कब आया और कब गया। लेकिन एक संबंध इस जगत में है जो शाश्वत, पूरे भी उस संबंध को खोज पाया, पश्चिम अब नया नया उस खोज में संलग्न हुआ है। अगर हमने दुनिया को कोई देन दी, अगर कोई दान है पूरब का सारी दुनिया को, तो शिष्य और गुरु के संबंध का दान। दुनिया में वैसा कोई संबंध और जगह नहीं होता, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब जगह होते, मगर शिष्य और गुरु का संबंध बिल्कुल पूर्वी घटना है। पश्चिम में होता है विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध, वो बड़ी अलग बात है, उसका कोई संबंध गुरु और शिक्षक से नहीं। गुरु और शिष्य तो बड़ी और बात है, गुरु का अर्थ है जो तुम्हारे अंधेरे को तोड़ दे, और शिष्य का अर्थ है कि गुरु को अंधेरे को तोड़ लेने दे, राजी रहे, क्योंकि अंधेरा तोड़ना कोई सस्ता काम नहीं, तुम्हें खंड खंड करना होगा, तुम्हारे सारे नेत्र स्वास्थ्य अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर क्रांति घटित होगी, तुम्हें अतीत से विच्छिन्न करना होगा, तुम्हारे भविष्य को नष्ट करना होगा, ताकि न बचे बचे अतीत न भविष्य, तुम वर्तमान के ही हो जाओ। गुरु तो आग की तरह, मृत्यु की तरह, गुरु में मरना होगा ताकि तुम्हारा पुनर्जीवन हो सके, गुरु तो आग है जिसमें जलना होगा ताकि शुद्ध स्वर्ण की तरह तुम बच पाओ। ये तो समर्पण का, प्रेम का, श्रद्धा का आत्यंतिक रूप है। ये संबंध भर एक ऐसा है जो भौतिक नहीं, शारीरिक नहीं, जैविक नहीं, जिसके लिए कोई तुम्हारे शरीर के रसायन में कोई जगह नहीं। स्त्री पुरुष में आकर्षण है, वो तो शारीरिक रसायन का आकर्षण है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से ही फर्क हो जाता है। अगर तुम्हारा पति तुम में उत्सुक न हो, उसका मतलब इतनी है कि उसमें पुरुष हार्मोन कम हो गए, इंजेक्शन दिलवा दो, पुरुष हार्मोन के इंजेक्शन दिलवा दे, तुम में उत्सुकता लेने लगेगा, स्त्री में उत्सुकता लेने लगे। ये उत्सुकता उसकी नहीं, ये बेचारा भ्रांति में, ये तो इंजेक्शन से जो हार्मोन चले गए हैं उसके खून में, वो उसको तड़पा रहे हैं, वो उसको परेशान कर रहे हैं। स्त्री को हार्मोन दिलवा दो, स्त्री उत्सुक हो जाएगी, पुरुष हार्मोन अलग कर लो तो बदलाव हो जाती। अब तो स्त्री को भी पुरुष बनाया जा सकता, पुरुष को स्त्री बनाया जा सकता, हार्मोन इतने बदले जा सकते। तो ये तो खेल रसायन शास्त्र का हुआ, इसमें कुछ अध्यात्म नहीं, इसमें तो पशु में और तुम में कोई भेद नहीं। मनुष्य जाति के जितने और संबंध है वे सभी साधारण है, प्राकृतिक, सिर्फ गुरु और शिष्य का संबंध अनूठा, जिसका प्रकृति में कोई स्थान नहीं, जिसको मनोवैज्ञानिक नहीं समझा सकता, जिसको भौतिक शास्त्री नहीं समझा सकता, जिसको रसायन शास्त्री नहीं समझा सकता। शिष्य को काटो फेंकना ही, तुम उसमें कहीं भी ऐसा रसायन न पाओगे जिससे गुरु और उसके संबंध को पता चले। अगर पुरुष है तो स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण मिल जाए, अगर बाप है तो बेटे के प्रति आकर्षण का कारण मिल जाए, अगर माँ है तो बेटे के प्रति आकर्षण का कारण मिल जाए। लेकिन शिष्य और गुरु का संबंध बिल्कुल ही अभौतिक है, और चूंकि अभौतिक है इसलिए मृत्यु भी इसे नष्ट नहीं कर सकती, ये शाश्वत है। कभी ठीक कहते मतलब जीवे गुरु गुप्त लेगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक ये संबंध रहेगा और जीवन तो सदा है। ये आत्मा का संबंध है, कुछ संबंध शरीर के होते कुछ संबंध मन के होते, आत्मा का एक ही संबंध है। शरीर के संबंध शरीर की बदलाहट के साथ बदलते जाते हैं। जवानी में जिसको प्रेम किया था उसको बुढ़ापे में तुम वैसा ही थोड़ी प्रेम कर पाओगे। जवानी ही न रही, वो जोश ही न रहा, वो जैविकता ही बदल गई। एक पति पत्नी अपने विवाह की 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे। उन्होंने तय किया, पत्नी ने ही सुझाव दिया, पत्नियां इन मामले में बहुत होशियार, सुझाव दिया कि हम उसी होटल में चले जहाँ हनीमून के लिए गए थे, महाबलेश्वर चले। पत्नी ने कहा ठंड के दिन वैसे ही मैं सर्दी जुकाम से परेशान रहता हूँ, मगर पत्नी कहाँ सुने, पर ठीक है गए महाबलेश्वर। उसी कमरे में ठहरे, उसी होटल में वही भोजन किया, वो भोजन भी नहीं पचा। शाम को डॉक्टर को बुलाना पड़ा, 50 साल पहले जो भोजन किया था अब उसको पचाने की सामर्थ्य तो चाहिए। मगर पत्नी विचित्र वाली थी, जब दोनों सोने लगे पत्नी ने कहा कैसे सो जाओगे, कम से कम चुंबन तो लो। पत्नी ने कहा चलो ठीक है ये भी सही, अब महाबलेश्वर तक आ गए। अपाच्य हो गया, चलो ये भी सही, अब जो जो झेलना है तो झेल ही लो। क्या पता था, नहीं तो हनीमून ही ना करते। अगर पहले ही पता होता कि इतनी मुसीबत में पीछे आएंगे, और एकदम पति उठा बिस्तर से और जाने लगा कहीं, पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे, तो कहा दांत तो ले आने दे भाई, चुंबन क्या खाक ले, दांत तो बाथरूम में रखाया। अपने दांतों की सफाई करके बड़ी देर लग गई खटर पटर करके, पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, कहा कि दांत साफ तो कर लूं और लगे हाथ तेरे भी साफ कर दिए। जवानी जवानी थी, अब बुढ़ापे में उसकी कोई सार्थकता नहीं रह गई, कोई अर्थ नहीं रह गया। जो बचपन में सार्थक था वो जवानी में सार्थक नहीं रह गया। बच्चे लिए फिरते अपने खिलौनों को छाती से लगाए फिरते, फिर एक दिन व्यर्थ हो जाते खिलौने, कौन इन कासरों में पड़े कहाँ खो जाते पता नहीं चलता। जिन खिलौनों के बिना सो भी नहीं सकते थे, छाती से लगा के सोते तो ही नहीं जाती थी, फिर वो कहाँ पड़े पड़े खो जाते कूड़े करकट में, कहाँ रद्दी में बिछ जाते कुछ पता नहीं चलता। ऐसे एक दिन जवानी के खिलौने बुढ़ापे में व्यर्थ हो जाते और बुढ़ापे के खिलौने मौत व्यर्थ कर देगी। सब खिलौने ही खिलौने, इसमें कुछ एकांत तो ऐसा सेतु खोज लो जो खिलौना ना हो, कुछ तो एकांत ऐसा नाका बना लो जो शाश्वत, जो जन्म मृत्यु के पार हो। वही नाका गुरु और शिष्य का नाका है। 84 जो उभरा है छोड़ कामिन का चस्का है। कबीर कहते हैं कामनी इस देश में सभी कामनाओं का प्रतीक है, क्योंकि ये पुरुषों को संबोधन किए गए होंगे वचन, इसलिए ठीक है कामनी का उपयोग किया। लेकिन स्त्रियां भी ध्यान रखें जो स्त्रियों के संबंध में सच है पुरुषों के लिए, वही पुरुषों के संबंध में सच है स्त्रियों के लिए। ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसी भ्रांति होती है कि स्त्रियों के कारण ही दुनिया में सारा उपद्रव। तुम्हारे साधु संत यही समझाते फिरते नरक का द्वार, अगर स्त्री नरक का द्वार है तो स्त्रियां तो नरक जा ही नहीं सकती, क्योंकि द्वार तो चाहिए। ये तो साधु संत खूब फंसा गए, पुरुष ही द्वार से जा सकते नरक, और स्त्रियां चाहे स्वर्ग में जा सके मगर नरक तो जा ही नहीं सकती। जब द्वार ही है तो नरक के बाहर ही रहेंगे, द्वार तो बाहर ही रहता है। पुरुषों को भेज देते हैं निकलो भीतर, ना तो स्त्री नरक के द्वार है न पुरुष। स्त्री पुरुषों की चाहना करती चाह में द्वार है नरक, पुरुष स्त्रियों की चाहना करते चाह में द्वार है। कामली कामना का प्रतीक है समझना, फिर पुरुष की हो कि स्त्री की कुछ भेद नहीं पड़ता। अगर 84 अगर जन्म जन्मों की अनंत यात्रा से बचना हो तो कामना की वासना की तृष्णा की आदत छोड़ दो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नक्षत्र पूर रहा बिस्तारे, क्या चाह रहे हो, यहाँ चाहने योग्य क्या है। तुम्हारा देह भी और दूसरे की देह भी सब विष से भरी, नैनो बीच नबी, तुम दूसरों में तलाश रहे हो सौंदर्य को सत्य को, पुरुष स्त्रियों में स्त्रियां पुरुषों में, कोई धन में कोई पद में कोई प्रतिष्ठा में, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। अरे पागल, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, जिस सदगुरु की, जिस परमात्मा की, जिस नबी की, ए उपदेशक ए मुर्शिद, वो तेरी आंखों के बीच में बसा है, दोनों आंखों के बीच में जान, तीसरी आंख कहते तृतीय नेत्र शिव नेत्र, इन दोनों आंखों के बीच में बसा है। दिलों इशारा अवगत अलग रवि, उस मालिक की अद्भुत गति, पकड़ में ना आए बुद्धि की, तर्क के जाल में ना आए, ऐसी रहस्य में उसकी गति, आंखी मध्य पाखी चमके, इन दोनों आंखों के मध्य में वो पक्षी की तरह, क्यों पक्षी की तरह, बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया, आंखी मध्य पाखी चमके, क्योंकि वो उड़ सकता है, उड़ सकता है अनंत तक, इसलिए पक्षी का आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, और उस पक्षी के मध्य में ही द्वार है परमात्मा के प्रवेश का, क्योंकि वो उड़ सकता पंख पहना, यही द्वार दूरबीन लगा दे, वहीं से देखो, दोनों आंखों के मध्य में जो तीसरी आंख है वहां से देखो, ये दो आंखें बाहर देखती है, तीसरी आंख भीतर देखती है, और जो भीतर देखती है वही आंख द्वार है परमात्मा की। यही द्वारे दूरबीन लगावे, वही लगाओ दूरबीन, उतरे भव जल पारा तो संसार से पार हो जाओ, तो इस व्यर्थ के उपद्रव दुख पीड़ा जाल से मुक्त हो जाओ। सुन शहर में वास हमारी तय सर्वंगी जावे, हमारा आत्यंतिक निवास तो हमारे ही भीतर एक शून्य है उसमें, सुन शहर में वास हमारी तय सर्वंगी जावे, देश देश जाना ही पड़ेगा, खोज लो अपने भीतर छिपे शून्य को, क्योंकि उसी शून्य में पूर्ण का अवतरण होता है। इस शून्य को ही ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। तुम्हारे भीतर ये शून्य छिपा है, लेकिन ये दो आंखें ऐसे न देख पाएंगी, इन दोनों की आंखों में तीसरी आंख, भीतर देखो, बाहर देखने से नहीं मिलेगा, और भीतर देखो तो तुम्हारी तीसरी आंख पक्षी बन जाए, उड़ चले शून्य गगन में, साहब कबीर सदा के संगी, और तब तुम जानोगे अरे मैं जिसे खोजता था वो तो मेरे भीतर बैठा था, और वो सदा से भीतर वास कर रहा था। कबीर साहब सदा के संगी, तब तुम पाओगे कि मालिक तो भीतर बैठा था, सदा से शांत था, शब्द महल ले आवे बस सुन के महल में तुम आ जाओ। कौन लाएगा उस सुन के महल में तुम? सदगुरु का शब्द, उसकी पुकार, उसका झलझोर, शब्द महल ले आवे साहब कभी सदा के संगी। सदगुरु का हाथ पकड़ लो। सदगुरु को कैसे पहचानोगे? 99 तो झूठे गुरु होते, कैसे पहचानोगे सदगुरु को? सदगुरु की एक ही पहचान, किसी के पास बैठकर शांति मिले, सुगंध मिले, किसी के पास बैठकर संतोष मिले, किसी के पास बैठकर संगीत मिले, किसी के पास बैठते बैठते ताने लगने लगे, बस वही पहचान, और कोई पहचान नहीं। जिसके पास बैठ के ताने लग जाए फिर उसका हाथ पकड़ लेना, फिर छोड़ना मत, तो उसके शब्द एक न एक दिन उसकी सुनते सुनते तुम्हारे भीतर भी ये भाव सघन हो जाएगा। इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं चाह रहूं मिधारी में, अब इस मिट्टी के घर में और नहीं रहूंगा, अब भारी में मिलने की अपेक्षा जग गई। जिस दिन ये अपेक्षा जगे उसी दिन समझना तुम्हारा सत्य जन्म हुआ, सत्य जीवन की शुरुआत हुई, तुम द्विज बने, ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्रह्म की आकांक्षा जगी। जब तक ब्रह्म की आकांक्षा नहीं तब तक प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म की आकांक्षा ही ब्राह्मण बनाती। आज इतना।